jedeh anu sarangge tong lesot tinaga gagana kareueus anu sagegeut ulah lesot pamengkeutna penting ieu nu urang dina tangga tong lesot tinaga.